Ty HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Kawa rozpuszczalna Chibo tylko 25,99. A litrowy sok Fortuna tanio 3,89 przy zakupie 4 sztuk. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Szef NATO po spotkaniu grupy wspierającej Ukrainę mówi, że sojusznicy wierzą, że Ukraińcy są w stanie odzyskać swoje terytoria. Ministrowie obrony Polski i Niemiec rozmawiali w Ramsztajn o przedłużeniu umowy w sprawie systemu Patriot. Ogień pokoju symbolizujący zbliżające się Igrzyska Europejskie dotarł do Krakowa. Wierzymy, że Ukraina jest w stanie odzyskać swoje terytoria, powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej po spotkaniu grupy kontaktowej do spraw Ukrainy w niemieckim Ramsztajn. Odbyło się tam spotkanie na szczeblu ministrów obrony około 40 państw, które pomagają zbrojeniowo Ukrainie w odparciu rosyjskiej agresji. Po spotkaniu szef Pentagonu Lloyd Austin zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni rozpocznie się szkolenie Ukraińców na Abramsach. Z kolei amerykański generał Mark Milley powiedział, że w tej chwili NATO szkoli w Niemczech 2,5 tysiąca ukraińskich żołnierzy, a wcześniej, jak ujawnił, przeszkolono prawie 9 tysięcy. Generał mówił też, że Rosja w Bachmucie zużywa znaczące siły, osiągając bardzo niewielkie zyski. Ma problemy z morale i dyscypliną, powiedział generał. Ministrowie obrony Polski i Niemiec rozmawiali w Ramsztajn o przedłużeniu umowy w sprawie systemu Patriot. Mariusz Błaszczak i Boris Pistorius spotkali się podczas obrad grupy kontaktowej do spraw wsparcia obronnego Ukrainy. Szef polskiego MON powiedział, że przedstawił niemieckiemu ministrowi argumenty za pozostawieniem niemieckich systemów Patriot w Polsce. Wojna na Ukrainie wciąż trwa. Po drugie, argument taki, że patrioty niemieckie na ziemi polskiej są wpięte w system, który chroni między innymi dostawę sprzętu na Ukrainę. Umowa polsko-niemiecka kończy się z końcem czerwca, no ale rozmawiamy. Dziś mamy koniec kwietnia, więc w związku z tym mamy dość czasu, żeby wypracować najlepszą formułę. Przed rozmową niemieckie Ministerstwo Obrony informowało o wycofaniu patriotów z Polski zgodnie z planem. Media spekulowały też o wykorzystaniu tego systemu do ochrony szczytu NATO 11 i 12 lipca w Wilnie. W Ramsztajn podpisano też dokumenty pomiędzy Polską, Niemcami a Ukrainą w sprawie serwisowania czołgów Leopard w naszym kraju. Ta akcja ratunkowa przejdzie do historii himalaizmu. Na Annapurnie w Himalajach Adam Bielecki razem ze swoim wyprawowym partnerem Mariuszem Hatalą i 5 Nepalczykami w spektakularny sposób uratowali indyjskiego wspinacza. Poszkodowanego udało się wydobyć z głębokiej szczeliny. Himalajsta w ciężkim, ale stabilnym stanie trafił do szpitala. O akcji ratunkowej i sytuacji pod Annapurną z polskimi himalajstami rozmawiał nasz reporter Paweł Pawlica. Byliśmy pewni, że jest to wyprawa poszukiwawcza, a nie ratownicza, mówi Adam Bielecki, który po przetransportowaniu śmigłowcem w okolice obozu drugiego zjechał w głąb szczeliny w poszukiwaniu zaginionego wspinacza. Dosłownie na ostatnich metrach swojej liny zjazdowej udało mi się natrafić, jak sądziłem, na ciało. Ku mojemu niezwykłemu zdumieniu i olbrzymiej radości okazało się, że anorak już zdradza oznaki życia. Kluczowe było szybkie wyciągnięcie poszukiwawca na powierzchnię, w czym pomagali szerpowie oraz drugi himalajsta z Polski, Mariusz Hatala. Bo on niejako w powierzchni zarządzał tematem i samym procesem wyciągania anoraka. Annapurna to jeden z najniebezpieczniejszych ośmiotysięczników. Tylko w ciągu ostatnich dni doszło tam do serii wypadków. 6 wspinaczy zostało ewakuowanych ze zboczy góry śmigłowcem. W obozie 4 zginął Noel Hanna, doświadczony 54-letni himalajista z Irlandii. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ogień pokoju dotarł do Krakowa. Będzie symbolizować zbliżające się Igrzyska Europejskie. Płomień dotarł do Krakowa dokładnie 2 miesiące przed rozpoczęciem zawodów. Spod Wawelu wyruszy do wielu polskich miast, aby promować imprezę, tłumaczy Dawid Gleń z Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Europejskich. Dzisiaj zostanie on przekazany marszałkowi województwa małopolskiego. Trafia na ulicę Basztową, do jego gabinetu. Tam pierwsze godziny w Krakowie spędzi. Następnie rozpocznie się podróż już ognia po całym kraju, tak aby jak najwięcej ludzi mogło spotkać się z tym ogniem, zobaczyć. To jest bardzo symboliczny ogień. To jest ogień związany z niosący głos pokoju w tych trudnych czasach. Ogień pokoju w imieniu Polski odebrał w poprzednim tygodniu w Rzymie prezydent Andrzej Duda. Lampion z ogniem dotarł do Krakowa na pokładzie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT. Na Igrzyskach Europejskich w Krakowie na przełomie czerwca i lipca będą rozgrywane zawody w 29 dyscyplinach sportowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek na przeważającej części kraju będzie słonecznie. I to jakby na potwierdzenie tych słów, teraz słońce świeci mi bezpośrednio w oczy, także ledwo co widzę na ekranie. Termometry wskażą 18 stopni w centrum i na południowym zachodzie. Tak wynika z pogody. I powtarzam, jest pięknie słonecznie i to się nie będzie zmieniać. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, kontynuujemy. Ostatnia godzina naszej audycji. Zapraszamy do Trójki, do 18 będziemy z Wami. I temat przewodni, czyli opis sytuacji stref płatnego parkowania pozostaje z nami. Można spotkać głosy następujące, bo cały czas proszę o telefony 2 2 7 3, jak na przykład ten. Ja uważam, że te miejsca powinny być tak drogie, żeby zawsze były jakieś wolne. Zgadzać się Państwo? No, chyba może to być kontrowersyjne. Ale jeżeli zapłaci się za zbyt długi czas z kolei, to powinien być ewentualny zwrot. I o tym kolejny słuchacz. Wykupując bilet, muszę z góry określić, jak długo będę stał, płacić odpowiednią kwotę, wpisać numer rejestracyjny. Nie spotkałem jeszcze parkomatu i takiej możliwości, żebym dostał zwrot za niewykorzystany czas. A to by się przydało. 2 2 7 3. Temat budzi emocje. Czekamy na więcej głosów. Zapraszamy do Trójki. Sinner and the caller of Teraz wracamy na Ukrainę. W Rosji coraz częściej zauważane są oznaki zaniepokojenia w związku z zapowiadaną przez Ukrainę kontrofensywą. Ukraińscy eksperci zauważają zmianę taktyki rosyjskich oddziałów i zdenerwowanie wśród prokremlowskich propagandystów. Więcej na ten temat opowie nam Maciej Jastrzębski. Ukraińscy eksperci wojskowi podkreślają, że Rosjanie używają znacznie mniej niż do tej pory nowoczesnych rakiet, ponieważ oszczędzają lepsze uzbrojenie, aby móc odpierać ukraińskie ataki. W południowych regionach wzmacniają też pozycje obronne, podobnie jak we wschodnich, gdzie szturmy w Bachmucie czy Awdziivce są tylko próbą robienia dobrej miny do złej gry. W Rosji panuje coraz bardziej nerwowa atmosfera, ocenia ekonomista Władimir Miłow. Ekspert, odnosząc się do sytuacji Ukrainy, zaapelował o nienaciskanie na Ukraińców, ponieważ oni muszą się jak najlepiej przygotować do tej kontrofensywy. Trzeba wychodzić z założenia, że Ukraina wie, co robi. Tym bardziej, że w ciągu tego roku pełnowymiarowej inwazji pokazała, że może efektywnie działać na polu walki. Trzeba dać władzom Ukrainy, dowództwu i armii możliwość spokojnego wykonania swojej roboty bez niepotrzebnej presji. Kijów nie podaje konkretnych dat ani planów kontrofensywy. Obserwatorzy zauważają, że w niektórych rejonach Ukraińcy nie tylko się bronią, ale również organizują wypady na stronę agresora. Ekspert wojskowy Aleksiej Mielnik podkreśla, że wszystko wskazuje, iż rosyjska ofensywa szybciej się skończyła niż zaczęła. Sam fakt, że Rosja przygotowuje się do obrony, wskazuje na to, iż nie ma podstaw do mówienia w najbliższych dniach o jakichś wielkich atakach ze strony Rosjan. To znaczy, że rosyjska ofensywa zakończyła się w marcu i nie przyniosła żadnych sukcesów. Na pewno dla moskiewskiego reżimu elektryzująco brzmią zapowiedzi wejścia Ukraińców na Krym. Rosyjska opozycja nieustannie podkreśla, że zwycięstwo Ukrainy oznacza upadek Władimira Putina i daje nadzieję na przemiany w Rosji. Natomiast w rosyjskiej armii postępuje demoralizacja. Rosyjskie media niezależne publikują zdjęcia kompleksu rakietowego S-400 leżącego w rowie. Portal Ważne Historie już wcześniej napisał, że nawet 50% zgonów rosyjskich żołnierzy to wynik pijaństwa, niedbałości i złego przygotowania. Inne rosyjskie media niezależne podawały, że żołnierze zabijają się w trakcie awantur albo są rozstrzeliwani za odmowę pójścia do ataku. A sami Ukraińcy, oni chcą już wyrzucić agresora ze swojego kraju i zająć się odbudową domów. A my byśmy bardzo chcieli wyrzucić z pamięci konieczność odliczania dni wojny, a dzisiaj numer 422. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej, nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie, tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest, go wstam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. O siódmej wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest, go sam pod prąd, nie umiesz. Tracę czas, nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę, nie przestanę zaskakiwać siebie sam. Nieważne jakie wieści dla mnie masz, nie wmówisz mi, że że świat ma dla mnie lepszy plan. Nic tu po mnie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja. Więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Kwestia stref płatnego parkowania naprawdę wzbudza wiele emocji. Posłuchajmy kolejnego telefonu. U nas było tak, jak wprowadzano te strefy, żeby ludzie nie parkowali przez cały dzień, jak jadą do pracy na przykład, i 8 godzin, żeby samochód nie stał na tym parkingu. A potem się okazało, że większość tych samochodów to były samochody urzędników, którzy sobie wystawili karnety na darmowe parkowanie. Zrobimy krótką przerwę od tego tematu, zaraz do niego wrócimy, ale na razie o świadectwach energetycznych. Bez tego, bez nich nie będzie można sprzedać ani wynająć nieruchomości. Każdy dom, mieszkanie czy lokal użytkowy za tydzień od następnego piątku, jeśli ma zmienić właściciela lub lokatora, musi posiadać tak zwane świadectwo energetyczne. Wśród właścicieli, a także zarządców i spółdzielni zrobił się popłoch. Ale czy słusznie? Kto faktycznie tu i teraz musi świadectwo posiadać, a kto może zaczekać? Postanowił sprawdzić to dla nas Kuba Witkowski. Pan Waldemar nie ma certyfikatu, choć rozważa sprzedaż domu. Domek jest wybudowany w latach 70. z cegły, kryty dachówką. No niestety dach już jest w tej chwili do generalnego remontu. Dom jest ocieplony, ogrzewanie gazowe, no i w rezerwie stary kocioł, stary piec węglowy. Jeśli po 28 kwietnia zechce wystawić ofertę, ta powinna zawierać istotne informacje zawarte w owym świadectwie. To jest taki dokument, w którym osoba taka uprawniona, powiedzmy inżynier budowlany, który się na tym zna, opisze nasz budynek pod kątem takich wskaźników potrzebnej energii do utrzymania tego budynku. Tłumaczył w Polskim Radiu wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. A po co tyle zachodu? Jeżeli ktoś będzie chciał kupić budynek lub wynająć jakiś budynek, mieszkanie, to będzie mógł porównać oferty pod kątem takim, ile energii potrzeba jest, żeby ten budynek ogrzać, wentylować, przygotować ciepłą wodę użytkową. Tak jak kupujemy samochód i patrzymy, ile spala, jakie ma parametry, bo to jest ważne potem przy eksploatacji. No dobrze, czy to oznacza, że każdy, kto posiada nieruchomość za brak dokumentu, dodajmy, wpisanego do centralnego rejestru, naraża się na kilkutysięczną karę? Nie ma żadnego systemu kar za brak certyfikatów energetycznych. Uspokaja Maciej Surówka, szef Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych. Jeżeli Państwo nie planujecie wynajmować, sprzedawać mieszkania, domu, sklepu, nie ma potrzeby wykonywania takiego certyfikatu energetycznego. Ten jest wymagany dopiero u notariusza przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży lub wynajmu. Prawnik, jeśli odnotuje brak świadectwa, musi poinformować o grożącej nam karze i odnotować to w akcie notarialnym. Pytanie, jak wygląda sam proces certyfikacji, no i ile zajmuje czasu? Myślę, że w ciągu tygodnia jest naprawdę możliwość takiego certyfikatu zamówienia, uzyskania. W domu jednorodzinnym sprawa jest prosta. Wynajęty przez właściciela audytor bierze pod uwagę dokumentację techniczną budynku oraz stan faktyczny. Dobrze by było takie mieszkanie sobie obmierzyć, zobaczyć, porozmawiać z właścicielem, zobaczyć, z czego jest ciepła woda, jak jest przygotowywana przy budynkach użyteczności publicznej, zobaczyć, jakie jest oświetlenie. Tutaj my wykonujemy jakby ocenę na dany dzień tego budynku. Inaczej wygląda to w bloku czy kamienicy. Część dokumentacji musimy zdobyć sami od zarządcy lub spółdzielni. Najlepiej analogiczny certyfikat, ale dla całego budynku. Oczywiście, o ile ją posiada, bo to też nie oznacza, że teraz trzeba zlecać inwentaryzację. Niestety upowszechnienie świadectw mocno wpłynie na rynek nieruchomości. Te gorsze energetycznie budynki mogą stanieć lub wręcz być trudne do zbycia. Zwłaszcza jeśli budynek jest stary i wymaga inwestycji. Podpowiadamy w ten sposób, który budynek powinien zostać ocieplony, termomodernizowany, bo w różny sposób można założyć też instalacje OZE, panele fotowoltaiczne, które też pomogą energetycznie takiemu budynkowi. Ale świadectwa paradoksalnie mogą być też kłopotliwe dla właścicieli nowych budynków. Może się bowiem okazać, że domek jednorodzinny zbudowany na podstawie taniego projektu kupionego przez internet wcale nie spełnia wymogów technicznych. I to mimo, że sprzedawca planu to deklarował. Żeby było jasne, świadectwa charakterystyki energetycznej nie są nowością, funkcjonują od lat, ale do tej pory prawo zawierało luki i w praktyce mało kto tego przestrzegał. Teraz nie będzie wyjścia. Każdy, kto zamierza sprzedać lub wynająć dom, mieszkanie czy lokal, na przykład pod sklep, musi okazać taki dokument. To temat, który był pewnego rodzaju przerywnikiem naszej dyskusji i słuchania Państwa opinii odnośnie stref płatnego parkowania, pojawił się głos od jednego ze słuchaczy odnośnie przykładu z Węgier. Według mnie podnoszenie opłat to nie jest wyjście, bo ci, którzy mają pieniądze, których będzie stać, i tak będą parkować, więc będą to po prostu strefy dla bogatych. Natomiast większą szansę widzę, jak na przykład na Węgrzech w centrum, że parkować można na przykład tylko 2 godziny. A czy dba się o kierowców w całej tej układance? Posłuchajmy. Nic się nie mówi o tym, że się nie dba o kierowców i się zmniejsza ilość miejsc parkingowych. Czekamy na kolejne opinie. 2, 2 i 7 trójek. Wracamy do telefonów. Państwo dzwonicie do nas 2, 2 i 7 trójek z opiniami odnośnie stref płatnego parkowania. Posłuchajmy kolejnej. Uważam, że jak najbardziej powinny być płatne, żeby ci rdzenni mieszkańcy nie zdychali tych palin i tak dalej. Natomiast jeden warunek. Dla mieszkańców, którzy są zameldowani i płacą podatki w danym mieście, te strefy płatne powinny być bezpłatne, bo oni już podatki płacą. Kolejny słuchacz z kolei ma wątpliwości odnośnie samorządowców. jeżeli nasi samorządowcy tak dbają o ekologię, to tak się zastanawiam, po co Urząd Marszałkowski powstaje w centrum? Sądy, mamy te strefy parkowania wokół miast. Gdyby tego typu instytucje umieszczone zostały gdzieś w okolicy tych miejsc, to naprawdę 60% ludzi nie musiałoby jechać do centrum. Ja z własnego doświadczenia wiem doskonale, jak wygląda parkowanie w centrum. Kilka lat mieszkałem w ścisłym centrum stolicy i trzeba było robić po kilka kółek dookoła tego samego parkingu, który się nie chciał rozciągać, miejsc nie było. I było to dość kłopotliwe, parkingów żadnych wielopoziomowych, również czy w dół, czy w górę budowanych. I jeszcze jedna opinia. Z jednej strony jest to sens, że płaci się opłatę, bo utrzymanie tych miejsc kosztuje. Za sprzątanie chodników, za przygotowanie tych miejsc, miasto ponosi koszty. Ile z tych pieniędzy, które trafiają do parkometrów, rzeczywiście trafia do miasta, a ile trafia do spółki, która się tymi parkometrami zajmuje? Czekamy cały czas na Państwa opinie. 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Tylko do 27 kwietnia. Odkurzacz bezworkowy Amika. Tylko za 379 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni to 399 zł. Zbierz się! MediaMarkt. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Prowadzisz firmę? Przenieś ją do Play. Teraz 2 abonamenty w cenie jednego rzut 45 zł netto miesięcznie po rabatach, a do tego dokup smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra 5G w super cenie. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Auto? Myję na Orlenie. Mają tam delikatne gąbki, bezpieczne dla lakieru i obieg zamknięty, który oszczędza wodę. Wybieram też program Perfect. Do końca maja 15% taniej i zawsze z bonusem. 750 punktów Witaj. Orlen. Robią to dobrze. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Spoglądamy na sytuację na drogach. Jest z nami Monika Gniewaszewska. Tak jest, jestem. No i rzeczywiście nie jest to komfortowa jazda o tej porze, zwłaszcza na Mazowszu i w okolicach Warszawy. Tutaj mamy wypadek, oprócz tego, że bardzo duże natężenie ruchu, to jeszcze mamy wypadek na dwójce na trasie Łódź-Warszawa. Na obu jezdniach jest bardzo duży korek. Kierowcy wjeżdżają w niego już właściwie wyjeżdżając z Warszawy na węźle Konotopa i jadą po węzeł Grodzisk Mazowiecki, na którym to właśnie doszło do wypadku. Z tym, że na jezdni prowadzącej do Warszawy, a nie do Łodzi, a korek większy jest zdecydowanie ten na jezdni do Łodzi, ale korki są na obu jezdniach, a dwójki. Ten do Warszawy zaczyna się mniej więcej przed węzłem Grodzisk Mazowiecki. To nie jedyne utrudnienia na Mazowszu. Bardzo zakorkowana jest również obwodnica Warszawy. S8-ka, tutaj też mamy wypadek na 8 kilometrze na jezdni do Białegostoku i ta jest bardzo zakorkowana. Zresztą ta do Wrocławia również. Bardzo duże korki też na południu kraju, w Małopolsce. Bardzo trudno przejechać obwodnicą Krakowa teraz. Ta korkuje się na jezdni do Rzeszowa, stoimy albo bardzo powoli jedziemy od odcinka mniej więcej od węzła Balice po węzeł Skawina, to w sumie około 12 km korka. No i jeszcze korek rzuca nam się w oczy na Dolnym Śląsku, A4 przy dojeździe do Wrocławia kierowcy zwalniają przed kątami wrocławskimi. Radio Nawigator Trójki. A teraz przed nami skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Ministrowie obrony Polski, Ukrainy i Niemiec podpisali list intencyjny w sprawie ustanowienia w Polsce centrum serwisowego czołgów Leopard 2. Taki hub serwisowy może powstać w zakładach mechanicznych Bumar-Łabędy w Gliwicach, podkreślił wicepremier Mariusz Błaszczak. Szef MON uczestniczył w spotkaniu w bazie Ramstein w Niemczech. Dopytywany o źródło finansowania centrum serwisowego, minister przekazał, że jest propozycja powstania funduszu, z którego czerpane będą pieniądze do sfinansowania serwisu i remontów Leopardów. Przyspieszyliśmy harmonogram dostarczania czołgów Abrams Ukrainie. Już w ciągu najbliższych tygodni trafią one do Niemiec na potrzeby szkolenia ukraińskich żołnierzy, ogłosił sekretarz obrony USA Lloyd Austin podczas konferencji po spotkaniu grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech. Jak dodał, w ciągu ostatnich kilku miesięcy państwa grupy kontaktowej wysłały Ukrainie ponad 230 czołgów i ponad 1500 pojazdów opancerzonych, między innymi na potrzeby tworzonych 9 ukraińskich brygad pancernych. Rosja chce wykorzystać Niemcy do budowy antyukraińskich nastrojów w Europie, nawiązując kontakty z niemieckimi politykami ze skrajnej lewicy i skrajnej prawicy, dzięki czemu może ingerować w wewnętrzną niemiecką politykę. Tak wynika z rosyjskich dokumentów, do których dotarł dziennik Washington Post. Dokumenty pokazują, że radykalni politycy RFN mają kontakt z rosyjskimi urzędnikami. W dokumentach powraca pomysł tak zwanego resetu z Rosją i reaktywowania Nord Stream 2. Do komunikacji z Rosją niektórym służy szyfrowany telefon, donosi gazeta. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Jest z nami Mateusz Warianka. Tak, zapraszam. Czas na sport. Zaczniemy znów od piłki nożnej. Za blisko pół godziny inauguracyjny mecz 29. kolejki Ekstraklasy. Na początek Wisła Płock zagra z Jagiellonią Białystok. Wieczorem Warta Poznań podejmie Legię Warszawa. Trener gospodarzy Dawid Szulczek jest dobrze przygotowany do starcia z wojskowymi. Koncentrujemy się w analizie przeciwnika na tym, co robi Legia, czyli dośrodkowania Mladenowicza z głębi, czyli to, że Wszołek lubi wbiegać, dostawać od dużo złe piłki prostopadłe i później gra albo wzdłuż bramki, albo wycofuje na szesnastkę. No i mnóstwo innych rzeczy. Powiedziałem akurat do takich, które są oczywiste i wszyscy to wiedzą, ale są też takie, które są mniej widoczne dla postronnego widza, a my to w analizie zauważamy, że ktoś ma odpowiednie nawyki. No i chcemy to wykorzystać też tak, żeby wyeksponować nasze atuty. Pierwszy gwizdek o 20.30. Jak przy Ekstraklasie jesteśmy, to też warto wspomnieć o zmianie na stanowisku trenera w Śląsku Wrocław. Starym nowym szkoleniowcem został Jacek Magiera, który wraca do tej ekipy po rocznej przerwie. Dziś zwolniony został Iwan Dziurdziewicz. Jeśli chodzi o ligi zagraniczne, może dojść do kilku ciekawych polskich pojedynków. W angielskiej Premier League Arsenal Jakuba Kiwiora podejmie Southampton. Ten mecz o 21.00 się rozpocznie. W niemieckiej Bundeslidze Augsburg Roberta Gumnego i Rafała Gikiewicza podejmie Stuttgart, a we włoskiej Serie A Las Verona Pawła Dawidowicza zmierzy się z Bolonią. Ten mecz o 20.45, podobnie jak starcie w Bundeslidze. Tymczasem w siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet rozpoczął się pierwszy półfinałowy mecz o Mistrzostwo Polski. Developers Rzeszów podejmuje Budowlanych. Łodzianki dość niespodziewanie awansowały do najlepszej czwórki. W ćwierćfinale wyeliminowały broniące tytułu zawodniczki Chemii Kapolice. Spoglądam na parkiet w Rzeszowie. Jeszcze nie rozpoczął się pierwszy set. Za moment to się na pewno stanie. A wieczorem o awans do półfinału tenisowego turnieju WTA w Stuttgarcie powalczy Iga Świątek. Liderka światowego rankingu zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. Panie na korcie powinny zameldować się około 19.15. I jeszcze szachy na koniec. Bartosz Soćko i Michalina Rudzińska zostali indywidualnymi mistrzami Polski. Rudzińska obroniła w Warszawie tytuł sprzed roku, zdobywając 6 punktów w 9 rundach, a Soćko w finale pokonał broniącego tytułu Radosława Wojtaszka. Sponsorem audycji był Orlen. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Jeżeli chodzi o pogodę, zarówno piątek, jak i sobota w centralnej części Polski oraz na wschodzie kraju, także niedziela, będą słoneczne, dość ciepłe, z temperaturą w ciągu dnia miejscami do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. I jeszcze jeden głos w naszej dyskusji nieustającej o strefach płatnego parkowania. Być może radykalne rozwiązanie to jeden z ostatnich głosów, które usłyszymy w tej sprawie. Moim zdaniem to problem bardzo szybko by się rozwiązał, gdyby ci, którzy decydują o tych strefach parkowania, zapłacili 3 razy więcej niż inni ludzie za parkowanie. Jeszcze wiele tematów przed nami do końca godziny 17, więc ten temat już zamykamy. Bardzo dziękuję za Państwa telefony. W audycji Czas na Niemcy. Ciąg dalszy paraliżu komunikacyjnego w tym kraju. Związek Zawodowy Kolei i Transportu EVG rozpoczął dziś o 3 rano kolejny duży strajk. Protestujący domagają się 12% podwyżki płac, a pracodawca Deutsche Bahn na razie oferuje podwyżkę rzędu 5% i jednorazowy bonus do 2,5 tysiąca euro. Pasażerowie już boją się tego, jak będą wyglądały ich podróże w sezonie wakacyjnym, jeśli nie uda się dojść do porozumienia. O tym więcej opowie nam Katarzyna Zeman. Związek Kolei i Transportu po raz drugi sparaliżował transport kolejowy w całym kraju. Niemcy są tym samym świadkami najbardziej dokuczliwych strajków od dziesięcioleci. A do tego strajki kolejowe nie są jedynymi, które zorganizowano w piątek. Związek Zawodowy Verdi protestuje od wczoraj na lotniskach w Hamburgu, Düsseldorfie, Kolonii, Bonn i Stuttgarcie. Wszyscy podróżni muszą być przygotowani na opóźnienia i odwołania lotów. Wzięliśmy dodatkową godzinę na odprawę, bo mieliśmy nadzieję, że punkty kontroli bezpieczeństwa są obsadzone. Teraz nie wiemy, kiedy polecimy, mówią zrozpaczeni pasażerowie. Natomiast niemiecki Związek Zawodowy Verdi w związku z kryzysem kosztów utrzymania negocjuje podwyżki płac za nocne, weekendowe i świąteczne zmiany. Dotychczas bez przełomu, mówi rzecznik związku Ezeitarim. To, o czym mówimy, to po prostu dodatki czasowe za pracę w niedogodnych godzinach, takich jak niedziele, święta czy noce. Pracodawcy obiecali nam wiele lat temu, że coś z tym zrobią, ale nie ruszają się z miejsca. Grają na czas i chcą spełnić nasze postulaty dopiero w przyszłym roku. A wiadomo, że pracownicy nie będą na to czekać i żądają od pracodawców ich realizacji już teraz. Pracownicy lotnisk i kolei domagają się wyższych płac, aby zrekompensować rosnące koszty życia. Związek Kolejowy i Transportu, Deutsche Bahn, jak i Verdi w przypadku braku szybkiego porozumienia zapowiadają paraliż w samym szczycie sezonu. Mamy za sobą 2 lata rozmów, 9 rund negocjacji i jesteśmy w tym samym miejscu i dlatego powiedzieliśmy, że musimy zwiększyć tempo, żeby rzeczywiście przed wakacjami dojść do konkluzji, bo nie chcę sobie nawet wyobrażać, jak to się potoczy, jeżeli przeniesiemy ten konflikt na okres wakacyjny. To byłoby szkodliwe dla regionu, ale do takiego konfliktu zawsze trzeba dwojga i pracodawca musi się teraz ruszyć, żeby ten konflikt zakończyć. Dzisiejszy strajk objął 50 firm kolejowych i spowodował poważne utrudnienia między godziną 3 a 11 rano, ale pasażerowie pociągów powinni być przygotowani na opóźnione i odwołane kursy pociągów przez cały dzień. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, quiet to your joy, cry tear of pain. You're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under. How you feel in that place, but take a look around, there's a million little sparks of a golden age. We're coming alive, cry a tear of joy, cry a tear of pain. We're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under. A teraz czas na transformację energetyczną. Wyzwania, cele i problemy związane z nią. O tym właśnie dyskutowano przez ostatnie 2 dni w stolicy w ramach Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego Together Air. Przedmiotem rozmów były nie tylko źródła energii, ale także gospodarowanie nią. A przysłuchiwał się tym rozmowom Michał Fedusio. Tuget Air to doroczna konferencja skupiająca instytucje publiczne, spółki energetyczne czy środowiska naukowe. Jej celem jest dyskusja o funkcjonowaniu w świecie opartym na energetyce odnawialnej i łatwemu dostępowi do transportu opartego na niskoemisyjnych źródłach. Na kwestię przesyłu energii opartej nie tylko na biernym jej pobieraniu, ale też własnemu przekazywaniu do sieci uwagę zwracał Waldemar Kuśnierz z PGE Polska. Transformacja energetyczna ma swoje wąskie gardło i tym wąskim gardłem są właśnie sieci dystrybucyjne. One muszą zostać zmodernizowane. Zostały zbudowane według koncepcji, w którym energia wyprodukowana w elektrowniach zawodowych wpłynęła najpierw do systemu przesyłowego, potem transformowana do kolejnych napięć do odbiorcy końcowego. Obecnie ten odbiorca końcowy bardzo często jest prosumentem, czyli właśnie jest także odbiorcą i jednocześnie generuje energię, która niestety, mamy z nim problem techniczny, który wymaga innego spojrzenia, holistycznego spojrzenia na sieć, który wymaga inteligencji w sieci i bilansowania obszarowego. W Polsce w przypadku niskoemisyjnych źródeł energii najczęściej w ostatnich latach mówiono o fotowoltaice. To też najbardziej rozwinięte źródło w pojedynczych gospodarstwach. Energii wyprodukowanej nie trzeba wykorzystywać od razu. Można pomyśleć o magazynie, wskazywała Barbara Adamska z Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. 1,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce zdecydowało się na własną instalację fotowoltaiczną, na produkcję własnego prądu na dachu budynku. Jest pytanie, jak mogę więcej tej energii zużyć w moim domu bez konieczności wprowadzania do sieci. Tak więc magazyn energii powoduje, że tą energię, którą produkujemy sami we własnym domu, możemy zużyć na miejscu. Uczestnikami konferencji byli też samorządowcy i duży biznes. W trakcie Tuget Air odbyło się ponad 30 debat. Just gonna stand there and watch me burn. That's all right because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's all right because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Now snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. Leave out the window, guess that's why they call it window pane. Just gonna stay. teraz jeszcze zbliżając się pomału do końca naszej audycji, czas na news albo fake news, czyli tym razem będzie to Piotr Łodej z Michałem Połzunem, ekspertem do spraw telekomunikacji i technologii 5G, o teoretycznej potrzebie wycinania drzew pod nową technologię, a może i nie. News albo fake news. Oto jest pytanie. Naszym gościem jest Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Kłaniam się, witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przypomnę, że w naszym cyklu walczymy z fake newsami, no i dziś kolejny do rozstrzygnięcia. Czy pod technologię 5G trzeba będzie wycinać drzewa? Na technologii 5G pan się zna, może wytłumaczmy wcześniej, z czym to się je. Technologia 5G jest kolejną generacją telefonii komórkowej, mówiąc kolokwialnie. Co do zasady jest pod pewnymi względami rozwinięciem dotychczasowego standardu LTE, ale jest uzupełniony też o cały szereg, powiem, nowych rozwiązań. A czym się różni od 3G, 4G? Na czym polega ta nowość? Albo to, o czym pan mówił, więcej możliwości? Z punktu widzenia użytkownika końcowego, czyli mnie, czy pana, czyli osoby każdej, która używa smartfona, sieć 5G różni się przede wszystkim tym, że oferuje wyższą przepływność i też często lepszy zasięg. Po prostu mówiąc krótko, ono lepiej wykorzystuje te częstotliwości, które może wykorzystać. Oczywiście w takich zastosowaniach przemysłowych, bo to jest tak naprawdę pierwsza sieć, która jest skierowana nie do użytkownika prywatnego, ale bardziej do przemysłu, tam jest cały wachlarz zastosowań i wachlarz możliwości, których poprzednie sieci nie oferowały. Natomiast tak właśnie próbuję teraz sięgnąć pamięcią aż wstecz i przewertować wszystkie możliwości, dlaczego miałoby dochodzić do wycinki drzew pod 5G, a pod 2G, pod 3G, pod LTE się nie wycinało. No właśnie, nie mogę ustalić jakby, dlaczego do tego miałoby dochodzić, więc być może pan redaktor mi tak jakoś naświetli sprawę bardziej. Skąd taki fake news? Fake news bierze się prawdopodobnie stąd, że jedną z cech 5G jest to, że będzie korzystało z szerszego wachlarza częstotliwości radiowych niż dotychczasowe technologie. Stąd też się między innymi bierze ta przewaga 5G, jeżeli chodzi o przepustowość, tak? No bo to jest im więcej pasma dostępnego, tym więcej... Na tej samej częstotliwości więcej możemy upchnąć? Im mamy więcej częstotliwości, to więcej upchniemy. Oczywiście... Mówimy o danych, o sygnałach, tak? Tak? To jest jakby... Można się porównać to do szerokości, prawda, rury. Kiedy mamy rurę o Fi60, możemy przepchnąć jakąś tam ilość wody. I więcej już nie. Możemy się bardzo starać, optymalizować i tak dalej. I takie mechanizmy też działają w sieciach radiokomunikacyjnych. Natomiast dużo lepszym sposobem na to, zamiast tam kombinować, jak to zoptymalizować przepływ i robić tego typu rzeczy, jest po prostu dołożenie, zwiększenie rury do Fi120. I mamy przepływ taki, jaki chcemy. I tym jest dokładanie kolejnych paski częstotliwości i 5G to potrafi robić. Tak? Ono przede wszystkim będzie obsługiwało dużo więcej częstotliwości niż dotychczasowe systemy. I zakładam, że ten fake news się bierze z tego, że 5G będzie również docelowo, jeszcze nie w chwili obecnej, używać fal o wysokich częstotliwościach, takich, które do tej pory nie były wykorzystywane na przykład w LTE. I tu mówimy o paśmie 26 GHz i wyższych. Takie fale milimetrowe to są bardzo krótkie fale, im wyższa częstotliwość, tym krótsza fala. Mają szereg zalet, no mają też szereg, tak powiem, cech, które powodują, utrudniają ich faktyczne, praktyczne użycie. A jedną z tych cech jest to, że bardzo kiepsko przechodzą przez przeszkody. W związku z tym, im wyższe pasmo, tym mniejsza przeszkoda jest w stanie zatrzymać transmisję. Takie drzewa, taki las to jest ogromną przeszkodą dla masztu, anteny, promiennika. Owszem, można by do tego w ten sposób podejść. Niemniej to nie jest tak, że problem propagacji fal radiowych w środowisku jest problemem nowym. To jest rzecz, którą zajmują się bardzo mądre głowy od wielu, wielu lat. I już dawno temu stworzono modele propagacyjne w miejscach zalesionych. Czyli mówiąc krótko, jesteśmy w stanie dosyć precyzyjnie obliczyć, jaka część sygnału przejdzie przez jaki las i ile dotrze do odbiornika, czy ze stacji bazowej do telefonu, czy z telefonu do stacji bazowej. Mamy też całą gamę zjawisk fizycznych typu odbicia, prawda, załamania i tak dalej, dyfrakcje. To też pomaga paradoksalnie przejść fali przez nawet takie wysokie częstotliwości, przejść fali przez nawet mocno zalesiony fragment krajobrazu, więc absolutnie nie ma potrzeby wycinania czegokolwiek pod 5G. 5G sobie z tą zupełności samo poradzi, do tego jest potrzebne odpowiednie planowanie radiowe, narzędzia są znane, dawno temu opracowane, modele propagacyjne, które są właściwe, też są znane i już stosowane od dłuższego czasu.